skeptic, yeah. Mă vezi pe care la Netflix, yeah. Și când mă alint îmi spune sexy, yeah. Prea mulți fai la ESPN, yeah. Poți să mă zic oriunde, oh no. Sunt mai standic de fraier, oh bro. Poți să merg cu spoken turks, oh no. În cartești tot vânat, no. Apăs pe dara, am un skeptic, yeah. Mă vezi pe care la Netflix, yeah. Malinta spune sexy, yeah. Prea mulți fai la ESPN, yeah. Poți să mă zic oriunde, oh no. Sunt mai standic de fraier, oh bro. Poți să merg cu spoken turks, oh no. În cartești tot vânat, bro. Setting dintr-un Benz sau Rover. Dacă ne vedem în sober, inim pe tricou sunt loner. Aia e a ta de sovăt. Îmi iau un Benny Trucker. O fucă și Young Thug. De ce ești prost să taci, fă? De ce ești prost să taci, fă? Când vorbește go, te rog să taci, tu. Când vorbește go, semnează patru. Apăs pe dar am un skeptic, yeah. Mă vezi pe care la Netflix, yeah. Și când mă alintă spune sexy, yeah. Prea mulți fai la ESPN, yeah. Poți să mă zic oriunde, oh no. Sunt mai standic de fraier, oh bro. Poți să merg cu spoken turks, oh no. În cartești tot vânat, bro. Și o să plec cu banii aia nu-i. Și o să beau bele, și o să beau bele. Panaramu te în parc cu frații mei. Și o să beau bele, și o să beau bele. Și o să plec cu banii aia nu-i. Și o să beau bele, și o să beau bele. Panaramu te în parc cu frații mei. Și o să beau bele, și o să beau bele.